Leśniak, Kasia Moś, Jarecki i Thompson. Do usłyszenia. Mateusz Krautwurst. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam i ja, Justyna Grabasz. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 maja, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Kolejne obostrzenia epidemiczne znikają od dzisiaj. Ponownie otwarte są restauracje i siłownie. Od czwartku do Polski nie wleciał żaden samolot z Białorusi, mówi o tym rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Zmiany w prawie drogowym zaczną obowiązywać od czerwca. Będą dotyczyć pieszych i jazdy w terenie zabudowanym. A zaczynamy od informacji sprzed kilkunastu minut. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w sprawie ratyfikacji decyzji dotyczącej systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. Ustawa została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ratyfikacja przez państwa członkowskie jest konieczna do uruchomienia Funduszu Odbudowy po pandemii. Z niego Polska ma otrzymać łącznie 770 miliardów złotych do 2027 roku. Komisja Europejska w najbliższych tygodniach zacznie pożyczać pieniądze na rynkach finansowych, żeby zasilić Fundusz Odbudowy po pandemii. Poinformowała o tym przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Potwierdziła ona wcześniejsze informacje, że wszystkie kraje przyjęły niezbędne przepisy pozwalające na wypłatę pieniędzy z Funduszu Odbudowy. To pozwoli nam iść naprzód. Fundusz Odbudowy pozwoli na sfinansowanie inwestycji potrzebnych do odbudowy po kryzysie, ale też wesprze niezbędne reformy i przekształcanie naszych gospodarek. Trzeba dobrze zainwestować te pieniądze, by jak najlepiej wykorzystać ogromny Fundusz Odbudowy. Fundusz ma wynieść 750 miliardów euro, a dług zaciągnięty na rynkach finansowych powinien być zwrócony przez wspólnotę w ciągu 30 lat. Od dzisiaj znoszone są kolejne obostrzenia epidemiczne. Restauracje mogą przyjmować gości wewnątrz lokali. Otwarte zostają też baseny, kluby fitness, kasyna, siłownie czy solaria. Zaczyna działać branża weselna i organizująca inne uroczystości. Nadal w tych obiektach obowiązuje reżim sanitarny, w tym zakrywanie ust i nosa oraz limity odległości i osób. Na ten czas czekaliśmy naprawdę z niecierpliwością i z nadzieją, mówi Irina Nizińska z hotelu z restauracją w Giżycku. Być może dojdziemy do takiego, że tak powiem, poziomu zero. Liczymy, że w najbliższym czasie, po tym 5 czerwca, otworzą nas w całości. Zgodnie z nowym prawem czynne są baseny dla wszystkich, ale z limitem 50% obłożenia obiektu. Jesteśmy od rana na tak zwanym rozruchu, powiedział Zbigniew Szymula, rzecznik Olsztyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Uruchomiliśmy dzisiaj po długich miesiącach przerwy Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe Akwasfera, ale również pływalnie przy ulicy Mariańskiej. Oba te obiekty są dostępne dla klientów indywidualnych. Można z nich śmiało korzystać. Zmieniły się też limity dotyczące liczby uczestników zajęć i wydarzeń sportowych poza obiektami sportowymi. Może wziąć w nich udział do 250 osób. Ustalenia obowiązują na razie do 5 czerwca. Białoruscy przewoźnicy nie mogą wlatywać do Polski. O tym, jak jest to przestrzegane, mówi rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Paweł Łukaszewicz. Od czwartku od północy, gdy zaczęły obowiązywać restrykcje, żaden samolot białoruskiego przewoźnika nie wleciał do polskiej przestrzeni powietrznej. Zakaz jest respektowany. Zakaz wlotu wprowadzono na podstawie rozporządzenia opublikowanego w środę wieczorem w Dzienniku Ustaw. Dokument jest wypełnieniem konkluzji Rady Europejskiej podjętych w reakcji na wymuszenie przez białoruskie władze lądowania w Mińsku samolotu Ryanair z Aten do Wilna i aresztowanie opozycjonisty Ramana Pratasiewicza. Rozporządzenie Rady Ministrów przewiduje jeden wyjątek od zakazu wlatywania w polską przestrzeń powietrzną przez białoruskie samoloty. Chodzi o statki powietrzne wykonujące lot o statusie HUM, czyli biorące udział w akcji humanitarnej. Od 1 czerwca będą obowiązywały zmiany w prawie drogowym. Nowe przepisy mają m.in. zwiększyć bezpieczeństwo pieszych na przejściach. Jednocześnie pieszy przechodzący przez ulicę, torowisko, ale także na pasach nie będzie mógł korzystać z telefonu albo innego urządzenia elektronicznego. Profesor Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, powiedział w Polskim Radiu Kierowców, że przepisy mają służyć poprawie bezpieczeństwa pieszych. Osoba rozmawiająca przez telefon zachowuje się trochę inaczej. Inaczej przechodzi przez jezdnię, czasami nawet może mieć problemy z kwestią równowagi. Ma znacznie węższe pole widzenia, nawet do 15% ograniczone w stosunku do osoby, która normalnie przekracza jezdnię. Obecnie pieszym przysługuje pierwszeństwo, gdy są na przejściu. Od 1 czerwca uzyskają pierwszeństwo już przed wejściem na pasy. Zaczną też obowiązywać nowe limity prędkości w terenie zabudowanym. Bez względu na porę będą one wynosić 50 km na godzinę. Obecnie w godzinach od 23 do 5 rano limit ten wynosi 60 km na godzinę. Polskiego Radia Kierowców można słuchać przez aplikację mobilną, internet i odbiorniki DAB+. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Magda Linet nie zagra w finale tenisowego turnieju w Strasburgu. Półfinałowe spotkanie przeciwko Soranie Kirstej zaczęła świetnie, wygrała pierwszy set do 3, w dwóch kolejnych lepsza była już Rumunka. Rozstrzygnęła tę partię w stosunku 6-4 i 6-2. Nie po drodze było dziś naszym tenisistkom z Rumunkami. Magdalena Fręch przegrała 5-7 i 2-6 z niejaką Marią Barą w ostatniej rundzie kwalifikacji wielkoszlemowego Roland Garros. Może lepsze wiadomości napłyną z nad Adriatyku. Nasi siatkarze meczem z Włochami w Rimini rozpoczynają miesięczną mordęgę w tzw. bańce w Lidze Narodów. Ten turniej to wielka niewiadoma, uważa były reprezentant Polski, obecnie prezes Zaksy Kędzierzyn-Koźle, Sebastian Świderski. Tak naprawdę nie wiadomo, co tam się będzie działo. Ponad 30 dni zamknięci w hotelu. Możliwość takiego też słabego trenowania, więc tak naprawdę nie wiemy, czym to się skończy i jak ci zawodnicy będą przygotowani do Igrzysk Olimpijskich. Rzeczywiście Liga Narodów to tylko przygrywka przed Igrzyskami Olimpijskimi. Dzisiejsze spotkanie z gospodarzami od 19.30. Zostajemy pod siatką. Spółka Orlen Paliwa wycofała się ze sponsoringu drużyny Werwy Warszawa. Klub oczywiście zmieni nazwę i właściciela. Podobno jego zakupem zainteresowani są dwaj zawodnicy naszej kadry, Michał Kubiak i Wilfredo Leon oraz owiany tajemnicą biznesmen z Ukrainy. Jeszcze piłka w tym serwisie i potwierdzenie plotek związanych z wymianą szkoleniowców w Juventusie. Po nieudanym debiucie na ławce trenerskiej zluzowano legendę Juve Andrea Pirlo i zastąpiono go sprawdzonym Massimiliano Allegrim. Znów o sporcie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz od 11 do 18 stopni, nad ranem od 3 do 8, w sobotę od 12 stopni nad Zatoką Gdańską do 14 w centrum i 18 na zachodzie. Aż do jutrzejszego wieczora pochmurno i deszczowo, w dzień także burze, nawet z gradem. Wysoko w górach może sypnąć śnieg, w górach i w czasie burz wiecznie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert mistrzowskie przeceny. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz borówki amerykańskie 6,99 za opakowanie aż 250 gramów, a polska młoda kapusta 50% taniej 2,99 za sztukę przy zakupie 2. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast jak wielu z nas, jak wielu z nas. Muzyka.

narastające bzyczenie, ukłucie, potem swędzące ślady, ale czy nie moglibyśmy się pozbyć tego, proszę Państwa, raz na zawsze? Czy nie ma takich środków, które skończyłyby z tym wszystkim? Każdej wiosny nierozłącznym elementem gorących lub deszczowych dni i wieczorów są komary. No pewnie, czekałem aż na ten moment, kiedy o nich porozmawiamy, ale chyba te owady nie gryzą każdego w takim samym stopniu, bo są podobno pośród nas szczęściarze, którym ich obecność w ogóle nie robi różnicy. Ręka do góry, kto słucha nas. O, proszę, jest kilka osób i dobrze. Ale może to irytujący insekt, ale gdyby podobno nie on, prawdopodobnie nie moglibyśmy się również zachwycać pięknym śpiewem ptaków. Tym wrażliwym tematem zajął się nasz reporter Józef Niewiarowski. Czy państwa komary gryzą często? Często. Z czego to wynika? Słodką krew mam. Nie mam pojęcia, ale gryzą. Nie gryzą. Mam gorzką krew. No to nie jest do końca tak, że komary mniej lub bardziej kogoś kąsają, choć takie wrażenie niektórzy mają. Profesor Bolesław Samoliński, alergolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ze względu na to, że mają duże odczyny, bardzo żywo reagują na komary. Tam, gdzie komary często występują, osoby stopniowo przyzwyczajają się do tych ukąszeń. No ale mamy też i takich nieszczęśliwców, którzy reagują patologicznie na ukąszenia tych owadów i mają bardzo silne odczyny miejscowe. Dla takich osób pewnie pozbycie się ze świata całej rodziny tych owadów byłoby dobrym rozwiązaniem. Ale czy taki plan można wdrożyć w życie? Planów zapewne było wiele i wiele takich planów zrealizowano. Doktor Piotr Tykarski z Wydziału Biologii Funkcjonalnej i Ekologii Uniwersytetu Warszawskiego. Między innymi w latach 60. wprowadzono opryski za pomocą DDT, środka, który się okazał bardzo skuteczny, ale jednocześnie przechodził do krwi i zatruwał organizmy zwierząt, które się komarami żywiły i wszystkiego, co w ogóle w tamtym otoczeniu występowało, w tym również człowieka. Komary tropikalne przenoszą różnego rodzaju choroby, jednak nie było prób eksterminacji polskich komarów, bo nie są one szczególnie dla człowieka groźne, prawda? Ale niestety obawiamy się, że wraz z ociepleniem klimatu będziemy mieli migrację tych komarów ciepłolubnych do naszego regionu. No i wtedy pojawi się to ryzyko zakażeń. Bardzo dla nas byłoby to niekorzystne. Więc czy w obliczu takiego zagrożenia nie warto jednak zastanowić się, czy komary są w ogóle potrzebne na tej planecie? Komary są związane z różnymi innymi organizmami. Same stanowią pokarm dla ptaków. A ich larwy z kolei stanowią pokarm dla ryb, dla innych bezkręgowców wodnych. I gdyby ich nie było, to by z pewnością wielu gatunkom zabrakło pokarmu. No i mogłoby się okazać, że jednak komary są do czegoś potrzebne, bo jak komary znikną, to być może zniknie parę innych elementów. Takie drastyczne zmiany w przyrodzie myślę, że się skończą źle, bo coraz więcej wiemy o związkach, które łączą organizmy między sobą i ich wpływy na ekosystemy, dobrostan człowieka, czy też organizmów, na których nam zależy. No i czaro słodkiej i gorzkiej krwi prysł, ale ilekroć dźwięk bzykającego komara pojawił się w naszych słuchawkach wprost proporcjonalnie ujawniał się uśmiech na twarzy. Zabawna zależność. Muszę przyznać, oczywiście z tym bzykającym komarem to też sobie tak wymyśliłem, żeby Państwu ten uśmiech się pojawił na twarzy. Oby nam nie bzyczały tego lata, ale jak będzie, to się okaże, jeśli tylko temperatura i deszcz, wilgotność na to pozwolą. Twardy lód ziemi głaszcze twoją dłoń. Ja tak prosto w twarz kłonię cię każdego dnia, ale ty mnie dobrze znasz, wszystko o mnie wiesz. Wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie. Ja jeden z was uśmiech skrada się przez twarz. Ja namiętnie gram, wierzy na oczy, nie ma szans. Ty mnie dobrze znasz, wszystko po mnie wiesz. Wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie ty. Najlepsza jaką znam, nie trzeba wierzyć. Nie muszę się już bać, że wszystko przeze mnie. Wszystko o mnie wiesz, wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie ty, najlepsza jaką znam. Twój długi czarny płaszcz i padał deszcz, padał deszcz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Karol Gnat. I'm a story of a man who makes his way on his own. Don't need no kind of direction from no one. I got myself a pretty old soul. Ain't nobody gonna tell me how to live. We'll be right back.

wicked and divine. You may be a sinner, but your innocence is mine. Please me, show me how it's done. Tease me, you are the one. I want to reconcile the violence in your heart. I want to recognize your beauty's not just a mask. I want to exercise the demons from your past. I want to satisfy the undisclosed desires in your heart. Kiedy ugody frankowe i w jakiej formule? To sprawa, która dotyczy wielu Polaków. Są nowe informacje właśnie w tej sprawie. Szczegóły już za chwilę. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. 7 tematycznych paneli dyskusyjnych oraz wręczenie nagrody imienia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego to program rozpoczętego dziś dwudniowego kongresu Polska Wielki Projekt, który odbywa się na Zamku Królewskim w Warszawie. Kongres rozpoczął się o godzinie 11 od panelu poświęconego bezpieczeństwu zdrowotnemu. Następne to panele dotyczące energetyki, logistyki oraz finansów. Na sobotę zaplanowany jest panel tematyczny poświęcony kulturze i dwie dyskusje dotyczące Zamku Królewskiego w Warszawie. Tegoroczna 11. edycja odbywa się pod hasłem XXI wiek, bezpieczeństwo, kultura. Na zakończenie kongresu jutro o godzinie 16 planowane jest wręczenie nagrody imienia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Organizatorem kongresu jest Fundacja Polska Wielki Projekt. Ideą kongresu, jak wskazują jego organizatorzy, jest debata nad strategicznymi wyzwaniami rozwojowymi stojącymi przed Polską w najbliższych dekadach. Wkrótce PKO BP określi termin uruchomienia ugód dotyczących kredytów frankowych. Wczoraj Rada Nadzorcza Banku jednogłośnie zaakceptowała zasady zawierania tego typu ugód. Przewidują one traktowanie kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich w taki sposób, jakby od momentu udzielenia były one kredytami złotowymi, oprocentowanymi stopą procentową opartą na wskaźniku referencyjnym WIBOR 3M, powiększonym o marżę i spłacanymi w złotych polskich. W kwietniu nadzwyczajne walne zgromadzenie PKO BP zdecydowało o utworzeniu funduszu o wartości 6 700 milionów złotych na pokrycie strat związanych z ugodami w sprawie kredytów walutowych. Dziś piątek, więc pora na podsumowanie mijającego tygodnia na rynku giełdowym, mówi Emil Łobodziński z biura maklerskiego PKO BP. Dziś na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie zdecydowanie dominował kolor zielony, oznaczający wzrosty spółek. Cały tydzień okazał się dla krajowych indeksów bardzo dobry. O ile w przypadku małych spółek można mówić o tylko nieznacznych wzrostach, o tyle spółki średnie i duże ruszyły mocno do góry. W szczególności WIG20 zdołał wyrwać się z dotychczasowego trendu bocznego i przebić pułap 2200 punktów, zyskując w skali tygodnia ponad 4%. Wzrostom sprzyja trwający sezon publikacji wyników kwartalnych. Spośród śledzonych przez nas spółek zdecydowana większość większość zaskakuje pozytywnie, na przykład PZU czy CIECH. Branżowo to był kolejny dobry czas dla banków, które jako grupa zyskały ponad 5%. Na rynkach zagranicznych tymczasem zmiany indeksów nie były duże. W Stanach Zjednoczonych S&P 500 zyskał nieco ponad 1%, a w Europie niemiecki DAX wzrósł o niecałe 1%. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,09 zł, za euro 4,48 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,68 zł, a funt brytyjski 5,21 zł. Podsumowanie dnia. Wtedy wiesz, że oczy mnie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu. Życie, czy warto było spalać? czego nie wiemy o problemach, skandalach i bójkach oraz złych obyczajach Polaków sprzed 500 lat. Pewnie wielu rzeczy, a może właściwie nic w nich zaskakującego, historia bowiem kołem się toczy. Ale o co się kłócili, o co sądzili i bili nawet ci, którzy mieli być wzorem dla innych? Tego dowiemy się już za chwilę. Dzięki pracy naukowców zachęcam Państwa do tego, by pozostać z Trójką. W Trójce, Boilermaker. Prawda jest córką czasu, mówi łacińska sentencja. Z czasem zatem wszystko wychodzi na jaw. Potrzeba jedynie cierpliwości. Z tym czasem trudno. A niekiedy pracy naukowców powoli i mozolnie odczytują oni tak zwany skarb gnieźnieński. I teraz do Gniezna. Państwa zabieramy. Czymże jest ten skarb gnieźnieński? To 2000 papierowych kart z zapisków Sądu Kościelnego z Gniezna, które cudem ocalały i są teraz poddawane konserwacji. O jakich cudach można tam przeczytać, to sprawdził Rafał Muniak. Dla archiwistów nie istnieją zwykłe papiery, o ile jest chociaż jedno słowo na nich zapisane. A tym bardziej, jeśli są to słowa i papiery sprzed ponad 500 lat. Pismo procesowe biskupa Michała, sufragana płockiego, w sprawie przeciwko Konradowi, księciu mazowieckiemu. To jest 1501 rok. Które dziś są unikatowe, mówi dyrektor archiwum diecezjalnego w Gnieźnie, ksiądz Michał Sołomieniuk. Rzadki skarb właśnie dlatego, że nigdzie się nie zachowały tego typu pisma procesowe. To jest skarb szczególnie dla historyków prawa, sądownictwa. Pisma procesowe sprzed ponad 500 lat przetrwały, bo ponad 2000 sztuk ktoś użył jako... Były właśnie wypełnieniem sklepienia i dlatego przetrwały i dlatego jest to właściwie jedyny w Polsce tak duży zbiór dokumentów papierowych. Odnaleziono je przypadkiem w 2015 roku i od tego czasu trwa ich żmudna i droga konserwacja oraz naprawa. Jedną kartkę można robić kilka dni. Mówi Marzena Szczerkowska, konserwator. Są pognieciony, papier jest kruchy, atrament nieczytelny. Należy zrobić, żeby papier dało się wyprostować, żeby był oczyszczony, żeby nabrał mocy, trzeba go impregnować. Poskładać niekiedy kawałki, które są osobno, żeby tworzyły jednolity tekst. I te zabiegi wymagają bardzo dużej ostrożności przede wszystkim, żeby nie zniszczyć obiektu. A warto je odczytać, bo pokazują życie ówczesnych duchownych i świeckich i to nie wyidealizowane, które znamy z obrazów, ale to prawdziwe, przyziemne, z kłopotami i problemami, które dziś budziłyby także sensacje. Święci nie byli, prawda? Mówi Jakub Łukaszewski z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. No z jednej strony taka pikanteria, nie? Bywały bójki między kanonikami. Ale zdarzały się też sprawy o znieważenie kapłana publicznie gdzieś na ulicy. Jakieś kwestie kobiet krążących gdzieś tam pomiędzy plemaniami. Biskup nakazuje, no pisze do plemana, na przykład, nie wiem, w Trąbkach na Mazowszu, proszę odsunąć od siebie tę kobietę. Ewentualnie kończyło się na karze 3 grzywien. 3 razy po 48 groszy. To było dużo wtedy? No dosyć dużo. Koń kosztował taki lepszy, około 200 grzywien. Ale jak potwierdzają dokumenty, sądy kościelne zajmowały się też wtedy problemami świeckich, które nie odbiegają zanadto od problemów współczesnych. Duża część spraw dotyczyła sporów małżeńskich, kwestii unieważnienia małżeństwa, przedstawiano powody do unieważnienia. Spory o objęcie jakiegoś probostwa, które wiązało się oczywiście z korzystaniem z areału ziemi. Z dokumentów produkowanych tutaj miesięcznie, rocznie musiało być naprawdę setki czy tysiące wręcz. I to nam pokazuje skalę tej piśmienności, inteligencji wieków średnich. I w żadnym sądzie takie dokumenty nie są przechowywane wieczyście, stąd ten zbiór gnieźnieński jest taki wyjątkowy na tle całej Polski i w dużej mierze również na tle Europy. I muszą Państwo przyznać, czy to 5 wieków temu, czy teraz, to problemy podobne. Skarb gnieźnieński jest przechowywany w archiwum archidiecezji gnieźnieńskiej. Do tej pory z 2000 kart udało się zakonserwować i odczytać około 1/4. Szansa jest na więcej, bo w tej chwili naczelny dyrektor archiwów państwowych przyznał dofinansowanie na 4. etap konserwacji archiwaliów sądowych. 40 tysięcy złotych pozwoli na ocalenie kolejnych 50 kart sądowych. Leave. the same old ground. What have we found? Same old fears. Wish you were here. Floyd na prawie na zakończenie tej godziny. Jędrzej Kodymowski już tutaj wchodzi do studia, zakrada się za plecami. On za chwilę się z Państwem spotka po 18 w tonacji trójki. Jędrzeju, to dla Ciebie jakieś płyty zostawione. O. No właśnie, on musi to przygotować. Po cichutku uśmiecha się delikatnie. Wcześniej, proszę Państwa, serwis i najważniejsze informacje z kraju i świata. Piątkowe, weekendowe. Zapraszamy do trójki, dobiega końca. Bardzo Państwu dziękuję za nasze spotkanie. W zabawie ruch czy brzuch? Dzisiaj zdecydowanie wygrał ruch i nie ukrywam, że bardzo się cieszę z tego faktu. Ruch to zdrowie, ale żeby mieć siłę ruszać się, potrzeba energii. Tej energii Państwu życzę w weekend. Karol Gnat, dobrego, aktywnego weekendu i wypoczynku. Do usłyszenia za tydzień. Just don't know.